بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ده تابعين أو الصالحين التاريخ أغبى يعني ده فأغى صالحين كده أي مور بعوه سلور إمامان كمشهور دي دا ایو پا تاریخ کی دا امام مالک رحمه اللہ او دا امام ابو حنیفہ او دا ایو پا منز کی او دا علماء نور او ذکر کرشو او دا سلور امامون بل امام دے مشهور امام شافی رحمه اللہ الشافعی امام شافی رحمه اللہ خپل نوم دے محمد ابن ادریس او کنیه دا ابو عبدالله بانی یادیگی محمد بن ادریس لارم ادریس دا خبرن محمد ده او دنی کنو بی عباس ده ابن عثمان ابن شافع ابن سائب ابن عبید ابن عبدالعزید ابن حاشم ابن المطلب ابن عبدالمناف جد رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام شافعی رحمه الله در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پوران دي نکړ کې شریک دي چې هغه دي مناف ده عبد مناف کې شراکت لري. امام شافعی ته دا شافعی ولی وای د دې وجه دا ده چې د دې په دین کې نه کې دا شافع صحابی دي، شافع ابن صائب رسول الله صلی الله علیه و آله راوړل د صحابی دي په طریقه دای چې د صحابه کرامو د فضیلت د وجنه د علماو د نکان نسبته مغیته کی لکه خلک وايي پلانکی فاروقی فاروقی سمانه یې د عمر ابن خطاب چې فاروق دی دغه په اولاد کې راغله، پلانکی صدیقی دی د ابو بکر صدیق په اولاد کې دی، عثمانی دی د عثمان دی علوی دی د علی دی په اولاد کې داسې نسبتونه خلک کوي. نو امام شافعی ته شافعی زکه وای چې نیکی صحابی دی وړاندې او داغه پلارم صحابی دی چې صاحب دی د بدر غزا کې ایمان راوړی و صاحب. نو د امام شافعی رحمه الله د فضایل یو فضیلت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسب کې شریک شوی دی، او بل دا دی چې په نیکونو کې دوه صحابه راغلي دي. امام شافعی رحمه الله پلار چو وی دا وفات شو امام شافعی دا دو کالو پا عمر بانیو اولو کیو یتیم پاتی شو بید امام شافعی پا نصب کی دار ازی الشافعی المطلبی المکی الغزی دا لقبونم داغی دی شافعی و تذکوائی چی دا صحابی شافع اولادو کې ده مطلبی ته ځکه وایي چې ده مطلب ابن عبد مناف په اولادو کې ده. مطلب شو ده هاشم ورور نو داغه په اولادو کې ځکه ته مطلبی وایي. او مکیو ته ځکه وایي دا اصل دی د مکی نه ده ځکه قریش دي داغه نه راغلي. غزی و تذکر که دا پا غزا علاقه کی پیدا شوه ده علی القول راجح اختلاف پا که ده سو که یمن کی پیدا ده سو که عسقلان کی ده او سو که ای پا منا کی پیدا شوه ده راجح داره که غزا کی پیدا شوه ده. غزا دا دا شام پا غصر کی یو علاقه دا مصر دا نزده ده او دا پلسطین پا جنوب علاقه کی واقع ده وسم مشهور علاقه دا غزا فلسطین کی او په دې کې هاشم هم وفات شوی دی. د نبی رسول الله چې خپل نیکه دی وړاندې د عبدالمطلب پلار هغه په کې وفات شوی دی. دې د وجه نه غزت او هاشم وایي غزت او هاشم یعنی هغه غزه چې د هاشم قبر به کې پروت دی. نو امام شافعی رحمه الله دغه سره دی په خوا زمانه کې دا غزه په مصر کې داخله وه ځکه امام شافعی په مصریینو کې مصاب شوی دی په مصریینو علماو کې. اره خبره چې دا امام شافعی رحمه الله یو بهترین شخصیت دی داغه مختصر احوال د زندگی داغه بعضی فضائل او داغه نیک نیک اقوال او اتباع سنت چې د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تابع دارو او علمی خدمتونه چې د دین سنت خدمت وکړه او د علما کرامو د دې څومره فضائل او صفاتونه ویلي دي د دې کمالات بیان کړی دي. دا څو خبرې به بیانې. امام شافعی رحمه الله په غزه کې پیدا ش او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه یو نیم سل کال تیر شو. یو سل پنځوس کال په دې وخت کې پیدا شو. د هغه کال باندې امام ابو حنیفه وفات شو او دا په یو سل پنځوس کې پیدا ش. د یتیموالی په حالت کې پاتې شو نو مور راولو کې د ډېر ښه تربیت یې ولوک او د غزې علاقې نه هغه مکې مکرمې ته بوت د تعلیم په نیت باندې ته بوت چې دلته به علم حاصل کړي. هلته چې کله بوت نو قرآن کریم ته کېنو د قرآن حفظ یې په وو کالو کې پوره کړ. دو کالو په عمر جو کالو ته رسیدنه قرآن یې پوره پنځو کالو کې یاد کړی او به په یو د درې کال کې د امام مالک رحمه الله موطأ یاد او دا وینه بعد هلته د مکه مکرمه مفتی چې مسلم بن خالد الزنجي دا ونوم دی دا په درس کې پاتې شنو د فقه علم یې دا غنځ د علم الفقه فقاهت په دین کې دا غنځ د پندل سکاله ته رسید نو هغه ولا دا سند ورکو چې تاسو د دې لایق یې چې بل په تو ورکي تا نو مفتی جوړ شو چې ما صدا سر پنځه کاله پاتې شو. پنځه کاله ویا کې د ښای کرسی ویو د دې د وجه مفتی جوړ شو. الله تعالی ول استعدادونه دې خلکو لري زه تور کړیو. نو په مکه مکرمه کې علم هم حاصل او بل دې من تعلیم ورکاو په دې مابین کې دا به یو څو وخت لپاره عراق ته تللی. عراق ته لاړ. عراق یو دوه کاله تیر کړل. هلته خلکو ته تعلیم عمر کا خپل علم هم حاصل او بیرته واپس مکې ته راغی. به بغداد ته د څه زمانه لپاره لاړ د لږ وخت لپاره به مصر ته راغی واپس. په مصر کې ډېر کتابونه ولیکل او هلته الجامع العتیق یو ځای په هغه کې به درس ورکاوه. امام شافعی رحمه الله تر دې چې به په اخر کې بیمار او وفات شو. په مصر کې دا وفات شو دی او مور یې جوه د اس قبیلې نه وه. د ده په فضایلو کې دا راځي وایي دا چې کله پیدا کېده حملو نو مور یې خوب لیدلې چې مشتري ستوری هغه زما د رحم نه بهر راووته او په مصر کې ولوی ده او دا یو ټوټې چې د مختلف علاقو ته لاړې. نو د معبرین نه ته پوسو کې تعبیر ولاونه نو ځکه دا خوب چې دا مې یو نعمت دی د الله تعالی طرفه یو جز دی د نبوت. نو تعبیر والا و ته ویل چې ستانه به بچي پیدا کیږي چې هغه به عالمي د دین د الله او دا هغه په وجه باندې به د الله دین د دنیا ګل ګل تر رسیږي او دا شاګردان به مختلف زینو کې وی لکه څنګه چې د ستوري ټوټې ورزیدلې دي د شه د درنه غانی به مختلف زینو ته نقل شي. د امام شافعی رحمه الله په فضایل کې دادا امام ابن کثیر ویل چې دادا قران حافظمو مواتع متیادو فقیهمو او عالم باللغتهمو ته دې د وجه نه ودل لس کال په حزیل قبیله کې تیر کړو د لغت د زده کولو لپاره په خو به خلکو دا کارم کاو د لغت د عربی او دایې د کمالاتو د زده کولو لپاره د عربو د قبایلو کې بدن نه پاتې کېدل په عربو کې چې د لغت عربی هغه کمالات زده کی لکه د په کلام کې روس تر ازي چې د عربی کمالات چې څو زده کی طبیعت کې نرمي پیدا کی نو لس کال دې بزی تیر کړی دي دا لغت زده کول شي دا ولې ضروری دي وجه دا ده چې زمونږ دین چې دی د قران حدیث دی قران حدیث دا په لغت عربی کې راغله او د لغت عربی زده کول شي دا د دین د فهم لپاره د دین د پوهې لپاره ډیره ضروری خبره ده چې سره او اجازه په دین پوه شم په طریقه دا قران کې مهارت حدیث کې مهارت لغت عربی کې مهارت او اقوال د سلف او د پیجندل او د استدلالات پیجندل نتاته بم الله سبحانه و تعالی د دین بصیرت درک ور سره ور سره امام شافعی رحمه الله شاعر همو هغه مستقل کتاب هم شته په باب د شعرونو کې دیوان الامام الشافعی چې د دې درس په اخر کې به موږ دا غوښنه بعض اشعار ان شاء الله را نقل کو چې کوم فیدمن فیدمن دي او علمی دي او نورانیت پکې دی هغه به در نقل کړی شي. امام شافعی رحمه الله مدینه ته تللی دی امام مالک نو شاګردی کړی دی. کله چې د امام مالک په شاګردی کې کېناسته هغه ته ویل چې یا فتا انی ار الله قد القى عليك نورا زه ګورم چې الله تعالی باندې رڼا اچولې ده نور درکې ده فلا تطفئ بظلمة المعصية د ګنا په تیار باندې دا رڼا ځان نه ختمه وا الله نه فرمایونه کې کله چې ځواني ته ورسیږي ګری پر خوستی یو نه کمنه ډیر خسته دی او خیر جمال والے تاسو ګورئ دی نه ځان ته خسته خو چې لږ زمانه دې شي ګناونه شروع کی بي دې سه بدرنګ والے په ګراشي مخې ترواله خړواله په کې ځان د الله بندگی کوي کنه دا ته ډیر خسته کیږي نو دا په شاګردانو کې هم پاتې شو ډیره مودا او د دو عراق ته تل دینه الجد محمد بن اسماعیل دا اسماعیل بن علینا او د عبد الوهاب الثقفینا احادیث ویلی دي او د عبد العزيز دراوردی نه ویلی دي د عطاف ابن خالد نه ویلی دي دا مختلف علما کرام سره دا پاتې شوی ده او الله سبحانه و تعالی خپل دین ول ډیر بصیرت ورکړو د دې د وجه نه د امام شافعی مستقل مذهب دی په دنیا کې شریعي یعنی شاګردان یو دا شاګردان ول د دد آرا دد مسائل خوارق کنده یعنی ته مذهب جوړ شي د امام شافعی رحمه الله په فضایل کې دا ده چې د امام احمد رحمه الله زوی یو ورځ امام احمد ته ویل چې دا څه وجه چې ته امام شافعی د پاره ډېرې دعاګانې کوي نو هغه ویل چې زه د څلوېښتو کالو نه امام شافعی ته دعا کوم وجه دا ده چې دا اهل الرای چې دیو دی محدثینو پر ټوکی کوله عراق ادارای والا خل چې دی امام شافعی راغه نو دې اهل راه مقابله وکړه او دا غیر بدعت به ته دای په خلبان ور واپس او دا حدیث در رسول الله دفاع وکړه په دیو جز ما خو دا لکه خبره ده چې څوک در رسول الله د حدیث دفاع کوي او په اهل بدع او گمراهانو باندې رد کوي نو دې چې خپل سره محبت کول پکاره دعا مو ته پکاره اغه مناظرین اغه مقابلین اغه دعات زمونږه اغه مقررین او خطبه چې اړیو د اهل بدع په مقابل کې ولاړ یو په عدل او انصاف تر کې سره ته تکویرین او خوارج په شان ته نه چې اغه د حدود نه تجاوز کوي غلو نه کوي غلو نه په انصاف او په عدل باندې د بدعت رد کوي داس خلکو دعا پکاري او دا به فرمایلی چې حدیث کې راغلی دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة لأن تلا عدد داد جدا هر سل كالو پا سر بانه دسي سخلق پیدا كي من يجدد لها دينها جدا دينو تبیتا تازا كي يو رواد كدا من يجدد لها أمر دينها دین خلکو پټ کړی او رکړی غلا به پر اچولې نو د خلک الله پیدا کی چې دین بیت دای په وجه تازه شي. نو امام احمد بویل چې فعمر بن عبد العزيز على راس المئة الاولى امام عبد العزيز اولا نو سلو کالو او الشافعي على راس المئة الثانيه امام شافعي په دې دیم سو کالو کې یعنی مجدد د المئة الثانيه دا ده د دیم پیړی مجدد دا ده. په دا حدیث مطلب دا نه چې یو کس به مجددین ډیر کسان دي مثلا د الله دین تازه کی یو ډله یو کس دعوت کی څوک سره مدد کی څوک سره ټول مجددینو کی صاحبي یا یو کس مثلا د سنت د اتباع خبره کوي بل د توحید خبره کوي بل د جهاد خبره کوي بل د دین بل شعبره ژوند کی د ټول مجددین صاحبي. امام شافعی رحمه الله په دغه مجددینو کې ده او امام شافعی رحمه الله په فضایل کې دا حدیث هم استعمالی دي شي اگر کده مخکې موږ ویلو چې دا امام اربعه په باره کې خصوصي روایت نه دراغله چې دا یې هم په ذکر شوی وي لیکن دا بعض حدیثو نه استدلال کېدلی شي دا اغیو د فضیلت دپاره لکه یو حدیث د عبدالله بن مسعود کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی لا تسبوا قریشا قریش تاسو کنځلې مه کوئ فإن عالمها یملأ الأرض علما په دې کې به یو عالم چې هغه زمکه د علم نه ډکې اللهم انك اذا اذقت اولها عذابا الله تا قریش اولته عذاب ورکړی دی او وبال ورکړی دی فاسق اخرها نواله نو دې اخرانو ته الله تعالی عطیوم نعمتونه ولا ورک نبی رسول الله دعا کړې و حافظ ابن کثیر البدایه والنهایه کې نقل کړي وم جلګي نو د دین بعض علما ویلي دي چې فإن عالمها په قریشو کې عالم مشهور عالم د قریشو نه څوک دی د امام شافعی دی نو امکان دی چې په دې کې داخلي دا هم په دې کې دا نور علما چې د قریشو نه پیدا و هغه دې په کې داخلي ځکه عالم لفظ ته نه کېره ده فإن عالمها هغه عالم د قریشو نو هغه یو کس نشي کېدلی ډېر کسان کېدلی شي نو امام شافعی ته به هم اشاره ده کما فضایلو کې دا هم د امام شافعی رحمه الله چې بعض علماء په تابعینو کې داخلي ظاهر دار چې په اتباع او تابعینو کې دي اتباع او تابعین هغه زمانه کې د تابعین لیدل دي چې تابعین څوک ویني حدیث کې راغلي هغه الله د اور نه بچ کړي هغه څوک به اورته داخل نشي چې رسول الله لیدل دي او ایمان یې پر راوړي هغه څوک به اورته داخل نشي چې صحابي لیدل دي هغه څوک به اورته داخل نشي چې تابعین لیدل دي یا تبع تابعین لیدل دي که حدیث کې راغلي مدام دغه فضیلت کوم خلکو چې هغه روایت جوړ کړل موضوعي روایت جوړ کړل امام شافعی په دشمنی کې جوړ کړل دی المنار المنیب کې امام القیم نقل کړل دی اوردی په کړل یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس امام امت کې به یو سړی پیدا شي محمد بن ادریس به دوايي هو اضر علی امتی من ابلیس دا زما امت لا دی ابلیس دم زیات ضروری دی دا کوم مقلد حنفی او یا کوم ظالم دا جوړ کړی دی او د امام شافعی به دی به کې ویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بدن نه دا کړی بلکې په دې حدیثو کې دا غو فضیلت ته اشاره کیدلی شي. دا امام شافعی رحمه الله او زهد او تقوا او دا کمال سره دا د خبرو نه پیژني ځکه قانون دار چې قل کل یعمر علی شاکلته دا هر انسان د خپل نه خبرې راوځي چې کوم زړه کې وي او دا چا په زړه کې چې دنه کمالي د خپل نه خسته خبرې راوځي او زړه چې ګندې د خپل نه ګنده خبرې راوځي نو د دین ته د انسان خیر معلومول شي. امام شافعی رحمه الله ډیر نصیحتونه دي بعض دا غنه واره او فیدمن فیدمن دي. امام شافعی ویلي دي سیر عالم النبلا کې دا واقع نقلله هغه فرمایي من تعلم القرآن عظمت قیمته قران چې شایعت کونو قیمت بری لويش قیمتي انسان به جوړ شي د قران په ځله قیمتي کی او دا واقعي خبره ده انسان سپکی خو چې د الله کتاب وي ستدرون شي یقینا دا موږ په سترګو باندې نو په ځان کې بغیر کوم تجربه ده چې د قران په ځله دی لوي ومن نبا نظاف الفقه نبل مقداره کوم انسان چې فقهي مسائل کې ګور یعنی په احکام شریعو پوهیږي نو د مقدار درجه به هم اوچته شي. ومن تعلم اللغه رق طبعه کوم انسان چې لغت عربي زده کړي نو طبیعت کې نرمي پیدا شي وجداد چې د لغت عربي وسره کې رقت پیدا کړي او د نورو ژبې چې د انسان کې منافقت پیدا کړي یو روایت کې دا راغلی اگر که سندن کمزورې دي شیخ الاسلام دې می اقتصاد صراط المستقیم کراوړل چې تاسو کو عربي باندې پوهیږئ نو په نورو ژبو خبرې مکوئ ځکه د عربي کې یو کمال لري عربي چې کله صحابه کرامو دنیا کې خور کنه ډیر خلک عرب شو زموږ په دې زمانه کې انګریزانو د کفارو تسلط دی دای زور دی نو د خپل جواب په دنیا کې عامه کړل دای کلتور دای تهذیب هغه په دنیا کې عام دی وسو عربان امر لګي د عجیب زده کوي حلدار جاسه کړ دی پړتی اصل لغت خدا غده چې عربي سره زده کی او فرمایو من تعلم الحساب جز له رايه کوم انسان چې علم حساب زده کی نرای بدل قویش درانه بش ومن كتب الحديث قوي حجته او چې حدیث دی ولیکل در رسول الله نه دلیل بده مضبوطی وجه دار جاره خبره به حدیث پیش کې دا مساله دا حدیث نو حجت بده مضبوطی وي لیکن دا و یاد ولا چې ومن لم يسن نفسه چې سره ځان خپل د ګنا نه بچ نگی کنه د ځان حفاظت دی ونه خپل کوشش دی نه کو نو لم ينفع علمه علم ولا فائده نه ورګه علم سره نشي منه کوله د ګنا تا ته ډیر کتابونه یاد دي خو چې ته د ځان کنټرول نه کړې کنا دا کتاب ته نشي منه کوله کتاب سره تمانچه ټوپک یا ډنډه اوس نه شته کتابونه راو ځنګل غدا کار مکو هغه ته صرف نصیحت کوي علم ته صرف نصیحت کوي د دې د وجه نه د خپل ځان حفاظت ضروری دی د علم سره د خپل ځان حفاظت وکړي علم دې نشي بچ کوله تر څو چې ته خپل د خپل ځان حفاظت نه کړې ومله نه سن ان ځان حفاظت ضروری دی د هر قسم ګنا نه مدام امام شافعی رحم الله علیه خلی خلی نشیتونه کړی دی بدی قول کې ا به فرمایلی دی بل نشیت دی دا امام شافعی وای کله چې هغه بیمارو شاګرد دی وای زه به ور داخل شوم نماز وکې کیف اصبح تا څنګه راګه ناویل اصبح تو من الدنيا راحله د دنیا نه زړه غږه سبا مې کې تلون کېما ولی اخوان مفارقه او د خپل رونه جدا کیږي ملګری مزه که شوی مرینو دغه حالت پر دی ولی کاس المنیه دی شاربه او د مرګ ګلاس هغه سکل ولایم د مرګ په لاس کې ملګری ما ولی سوء اعمال ملاقیه او د بد اعمال سبب زمي لا وی کوم جمانه کوم شوی وعلى الله عز وجل واردا او الله پاک ته ورتل ولایم فلا ادري اروحي تصير الى الجنه فوهنيها نبي مزمرو بجنت تزي زول مباركي واركم او الى النار فوعزيها يا بورت روانه کی زت عزيو تو کوم چې بس مخه پکې اورت روانه طب او اشعاري ويل چې دا شاه دي من شافعي رحم الله په ديوان کې دي روغ دي او به را نقل کو ان شاء الله دلته دې ودري واوره وی الله تعالی ته دا خبره کوله چې ولما قسا قلبي وضاق مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفك ربي كان عفوك اعظم وما زلت ذا عف من الذنب لم تزل تجود وتعفو منه وتكرما ولما قسا قلبي كل جما زرسخ او لار رب څنګه شول نه ما بس امید ساده مافي اگې نه یو پوله پرسن جوک په امید باندې روانه مستعفی طرف ته الله ګناه ما ته ډېر غټه ښکارې کی خو هر کله چې ستا د معافی سي یو ځای کوم مستا معافی ما ته ډېر لوی ښکارې کی الله تعالی موږ ګناه وړه ده استا معافی لوی ده او تا مې شل پر معافی د ګناهونو نه خلکو د کړي دي کړي او سخا دي کړي د عفو دي کړي د خپل احسان دی وځم دسی موږ سیمو نو دا اشعاری ویل چې په دې کې دعا غنته غرض ده الله تعالی نو کې دعا طلب کړي ده او مقصد د دې اشعارو او د دې خبري هغه د دنیا کې بیرغبتی بیانول چې دنیا معمولی شی ده سره به دې نزی نه به کې پاتې کیږي که دا څونه خواري وږي کنه د دنیا کې پاتې کېدل نشته ده او ضرور الله تعالی ته ورتګ ده او د دې مرګ ګلاس او د دې پیلا دا بهر څوک سکی د دې اخلاص نشته ده که څوک دې ارزونه ځان غافل کی د دې د وجه د الله ذات نو امید بے دوا د مر په وخت ته امید دی راول پکار دی په ځواني په صحت کې یې رړې راول پکار دی اصول دی انسان کلیری امام شافعی رحمه الله بدان فرمایلی لأن یلق الله العبد بكل ذنب یو بنده د الله تعالی سره په هر ګناه ملوش خو الا الشرك سرج شرک نه خیر من یلقاه بشی من الاهواء و اذا دا غرض د دینه چې الله سره ملوش بدتی وی د شرک نه بغیر کار ګناه د کړوا دا یو دونه باق نشته دی لکه د بدعت چې څنګه zarar دی اهل الاهواء اهل بدعت دا وجه دار چې بدتی سره دا د مشرک سره مشابه دی بدعت په اسلام کې ډیر ضرر لري په نسبت د زنا په نسبت د غلا په نسبت د چغلي دا یو ډونه ضرر نشته لکه د بدعت چې څنګه ځکه بدعت سره دین خرابي د اسلام جرل په دین نه ولګي مبتدع دا د اسلام جرل نه نه جدید وایي د اهل بدعت خلک چې د اسلامي په غلط شکل پیش کړي دا تقلید والا چې د عام اهل بدعت دي تقلید کې څو اخیر دا بدعتي دي د دغه خو که خو کنه یو کله به دته بدعت به فکر هم نه په بدل کې واقعي کله به بدعت سوچ یو په کې واقعي به په بعضه اوقات کې به سوچ به هم نه نه پوي به خو په بدعت کې واقعي کی دا خبره په دلیل سم ثابت ولې شو بلکې دا تقلید خپل یو بدعت یو بدعت کار دی چې سره پاږي کیونه کې له به خاص کر تعصب چې څوک لګي نو امام شافعی رحم الله په دې قول خپل کې منګه د بدعت نویرولو او د شرک نویرولو د دوه شنه ځان ساتي اگر که د نور ګناو نن ځان ساتل پکار دي دار امام شافعی او فرمایل چې کل متکلم علی الكتاب والسنه فهو الجد هر هغه څوک چې قران حدیث مطابق خبره کوي دغه حق ده و ما سواه فهو هذیان قران حدیث نه بغیر نور خبرې څوک داسې بکواس یعنی کته یو مسله کوله کتاب سنت موافق او بس دغه حق او کومه خبره چې د کتاب سنت مطابق موافق نه داسې بکواست د جد دلته په دې روایت کې دغه معنا ده د حق معنا ده په ول جد حق خبره ده د برخه د حصې معنا نه ده چې باز خبره کړه په ول جد دا حق خبره ده دارنګ امام شافعی رحمه الله فرمایي دي الا الاصل په دې خبره ځان پوهیږي چې اصل چې د قران دی سنت دی او وقیاسا علیهما او کله کله د مجتهد قیاس تم ضرورتی پای باندې قیاس کول لی والاجماع اکبر من الحديث المنفرد او اجماع چې دا ډیر لوی دا حدیث نه چې منفرد دی مطلب دا د خبر واحده یو کس یو روایت نقل ک او هغه د اجماع خلاف د اجماع د صحابه کرامو ته ټولو نو په دې منفرد روایت کې بس چي دي وجه دار چې څنګه ټولو صحابه کرامو دای خلاف کاو نو چار کړه ټول صحابه دای خلاف کی معلومی دي روایت کې بس سوړ به کمزوري وي د اجماع ته وي ګره په دې شرط اجماع ثابت شي کله او امام شافعی رحمه الله دانسیت هم کړه دې فرمایلی دي چې الایمان قول او عمل یزيد وینقص لکه دا اهل سنت والجماعت عقیده ده ایمان مرکب شی دی د قول نه خپل اقرار دی د زړه تصدیق دی په بدن باندې عمل کول ایمان کې زیادت راځي نقصان هم راځي که نیکی دی کول ایمان دی دیږي که بدی دی کول ایمان دی کمیږي ا تصدیق هم زیادت او کمال راځي ا دا د عام اهل سنت والجماعت عقیده ده ایمان شایفین دغه ویل ده کوم علماء کرام چې دا ویلي دي چې ایمان نه زیاتیږي نه کمیږي او ایمان یو شی دی لکه امام ابو حنیفه ته دې خبرې نسبت دی دا د شاعرو قول له نو دا راي غلطه ده خطا ده او دا په یقین سره موږ خطا کولې شو لکه څنګه چې سلب وته خطا ویلې ده بلکې د قران د ظاهر خلاف ده چې الله قران کې ویلي دي چې ایمان لري او زاد الذين امنوا ایمانا او زادوا د ایمانا امام شافعی رحمه الله ویلی اصل العلم التثبیت اصل علم دا دی التثبیت ثابت قدمی د علم بنیاد دا دی چې علم مضبوطول په کتاب کې لیکل په ذهن کې راوستل په ځان کې راوستل و ثمرت السلامه چې علم دی مضبوط یاد کې کنه نه دی میوه دا ده تا د سلامتی ملوي و اصل الورع القناعه او د تقوا او د ورع د پرهیزګاری بنیاد داده قناعت نزان کار واخله سره چې قناعت ورانه هرس نه کی کنه په ګناونو کې بواقي کی چې هرس دې نه کاو نو د الله په فضل سره په ورع په پرهیزګاری کول به تاسو ته اسانه ډیر و ثمرت ورها او د قناعت پیدا وې دا چې راحت به تملوي چې قناعت والا وي کنه پازاب بډیر نه او چې تمګیر وي او نو به پریشان لري دې ته نو دایمه ډیر مزیدار خبره کړې فرمایي دی واسره صبر الحزم او د صبر بنیاد پختکاری ده حزم یعنی کلک اراده ده مضبوط اراده وکړه بس دا صبر ده د صبر بنیاد ده ده و ثمرت و ظفر د صبر میوه ده ده چې تا ته الله کامیابی درکړي واسره العمل التوفيق او د عمل بنیاد توفیق ده چې الله دې ته توفیق درکړي کنه بس دا د عمل بنیاد ده عمل دار زنه شروع کید الله په توفیق کی او د دې ثمره نجاح ده کامیابی وغایت کل امر الصدق او د هر خبر انجام غریشتیواله رشتي ده چې رشتي باندې روان وي کنه به ته به کامیاب انجام ته رسیږي او چې رشتي دې نه ویل نو ناکام انجام ته رسیږي دا مې جامع عبرت ده چې امام شافعی رحمه الله ورکړه او دا هم فرمایلی دي چې ضیاع العالم ای یکون بلا اخوان یو عالم چې ضایع کیږي کنه غلا چې مرګري نه وي ورونه مرګري نه شي ضایع شي بعض علما دي باندو کې اوسېږي څوک نه وي بس ته علم ضایع شي خو چې کله مرګري وي ښه شاګردان وي ښه ورونه وي ښه مرګري وي دایې وجه باندې علم څه خوش ادا واقعي خبره ده وضیاع الجاهل قله عقله او جاهل سره چې بربادي غدا چې عقل یې کمی که جاهل وي عقل دې ډیرو بيد الله فرض ته تفوس کولای شي هر څه ځان رسولای شي وازع منهما من واخم الله عقل له او هغه څو ډیر برباد دي چې دا چا سو دوستي واشي چې بیا عقل بیا عقل انسان سو دوستي واشي ولا تم لاړ کې ځای شو ابه دې راخه خبره کړې چې ور ریاست خمسون کته په دین کې مشري غواړې په دنیا کې مشري غواړې په پنځو خبرو باندې ورسې کې مشري ده په دین کې دا ریاست او مشري دا یو ښه شی ده یو د دنیا اوټونه دیو پارټی نه دیو پای کی ځان اسمبلی تر سوال اغه نه دلته ریاست په دین کې مراد ده د دین مشرک ته غواړي نه پینځه کار کوا یو صدق الله جل رشته وای درو مو درو جن سره کلم مشرکی دی نه چې درو جن د خلکو د نظر نه غوځي دلی د الله د نظر هغه به څنګه مشر شي چې درو جن شو هغه د پاره مشرک نشي کېدره زم کتمانو سر راز پر ساتل څنګه چې راز کاره کی غنا هغه مشرک دی نه شي رسیدره درم وفا بالعهد لوز چې تاسو کې دای په بندي او څلورم ابداء النصيحه بل چې د خپل خیر خوایي کار کول یا چې د خپل خیر خوایي کول چې د ته فائدہ ورسي د ته فائدہ ورسي د ته فائدہ ورسي دا چا خپل نه والا خپل چې سو کوئی کنه د انسان الله تعالی مشری ته نه رسي سړي لګي بل ادا ولا معنا کما معنا چې سو چا کې خو د خبره معنا دي کې د مال معنا دي کې د عہدې معنا دي د پوره طریقې ساده کول په دې باندې مشری هغه علما چې کمال تر رسي دایي کې موجوده رښتینی وي راز پر ساتي د وادي په بنوي خیرخواوي او د امانتونو ادا کول ولې ځکه الله ول مشري ورکی په دین کې او سم عزت ول ورکی د دې د وجه ادم یو ډیر جامع نصیحت ده اسباب دي د اوچتوالي که انسان خپل اوچتواله غواړي ناغلا دا کارونه پکار دي او دا رنګ د خپل درس او تدریس د بقا د ساتلو تر کېم به خود را شوی ده دار امام شافعی رحمه الله دا خبرم نقل اوري مزیدار خبره دا او الا لم يكن العلماء العاملون اولياء الله فما لله ولي او بل وقت دا دي فليس لله ولي كاغ علماء چې عاملين دي په دین من عمل كون کې دا الله اولياء نشي دا الله سره به ولي شته نه دا بعض خلکو ګمان دی صوفیا او کنه دا علماء شي په حلال او حرام کې لګي دي او دا مانځه دا سب مسلو کې او د الله دوستي دې ځان ونه رساو او موږ چې ګورونه ګناشه موږ د الله دوستانه بعض پیران حرام خوري ګناونه کوي شرک کوي بدعت کوي او ځان د الله ولي وای کچ ګورونه غاړه ده چولی او خیرن خشنی مون نه کوي وز د الله ولي نه د الله اولیاء د قوله ما دي ساته چې الله پاک د خپل دین ورز کړه ده به ولله د عمل توفیق هم ورکړه یو هغه علماء چې سره باسي ټېپونه خبري یادې کړي او خاصب کې نه هغه علما چې عاملین دي د الله ولي یعنی د الله ولي وبې په دنیا کې نه او دا فرمایلی دي وطلب العلم افضل من صلاه النافله د علم طلب کول دا د نفل نه غوړې دي مطلب دا دی چې وخت کې د نفل او د علم تعرض راغې نو ته علم مخ کېږه مثلا درس واخلې نو د استاد نفل واخلې درس مخ کې کنه په لپاره چې خیر ده او دا مطلب یې نه دی چې علم کوه نه بلم همیشه پرې ده نه چې هغه تیم هغه به سره کوي خو کچر د تعرض راشي یو ځای یو عالم راغی بیان کړي دل دستا د ذکر نه په وخت دی ذکر نه په لفظ چې عالم تکینه وينبغي للفقيه ان يضع التراب على راسه التواضع لله عز وجل وشكر الله په کار د چې هغه عالم چې الله ولې دین پوهه ورکړي خاور دې بسر راواج الله ته د عاجزۍ د وجنه او د الله د شکر د وجنه حقیقتا خاور بسر راچول مطلب نه دی غرض عاجزۍ د چې الله ته تواضع چې الله تب دې بندگانو کې زول ظلم او ما دې د خپل دین درا نصیب کو زید خپل سپیکر وګرځول ما دا تاسو نه لوي آسان ما سره کړه دا یقیني واقعي خبره ده چې سره د یو بادشاہ استاد شي ناسونه خوشاله چې زالګه د بادشاہ تر په راغلم دا خدمت میرا وړه دا شی میرا وړه پیغام میرا وړه چې د الله د طرف یو شی مقرر شي او دا دین بیانې نه دا خلیر لوی خبره ده په دې تکبر نه په کار کې بزان دی وګڼي بلکې په دې باندې خپل الله ته عاجزي وکړ دا نو امام شافعي رحمه الله دا خپل کل نصیحتونه کړی دا د نصایحونه یو نصیحت هغه دا هم ده هغه فرمایلی دی چې ما نظرت احدا علی الغلبه الا علی الحق عندي ما د چا سره نظر نه کړی په دې چې زه دې په غالب شم صرف دا مغلوبه کول لکه دې زمانه کې د مناظرین طریقه دا ده چې د بل مغلوبه کول که په حقیقت په باطری وچا چپ شي او ذلیل شي ها په حق نو زباس کړل او ما نظرت احدا علی النصیحه دا ما مناظره چا سره په خیر فاهم نه دا کړی چې دا غره پاره زه خیر خوانی مزه یم پرې چې هغه غالب شي په ما باندې دا مې کړی نو دا د امام شافعي رحم الله خبرې د څه ډیر اقوال دا غنو مشته دي چې بعضي دا غنه بروستا په نورو باسونو کې ان شاء الله تعالی راهم شي امام شافعي رحم الله د قران او د حديث په تابعداري کې هم ډیر پیش پیش شو دي د وجه الله ولې په دین کې د امامتی مور کړی دا او کتاب او سنت دعوت ایا ته څنګه دعوت ورکړې تاسو ته وګورئ چې خلکو قران حدیث په ساده دي ائمه کمال کړی دي چې ذمہ داری خپل فارغ کړی خلکو دی ویلي د کتاب سنت تابع داری وکړي موږ سه مرزه خلکو موږ سي تاسو موږ مخکې ته مخې ته کوي قران حدیث پرې دی امام احمد رحمه الله وای امام شافعی ما ته ویل چې انتم علم بالاخبار الصحاح منا تاسو دا علما چې کمی بغداد والا عراق والا وی پا حدیث و صحیبا نظمانا خب ہوئے گئی زکر زمان مصر کے دونر روایتوں نشل کا دل تجیدی وی اذا کان خبر صحیح فعلمنی وی چا صحیح حدیث تاتا ملاوش امام احمد توائی نمان پا خبر کا حتی اذهب ایلیه کوفیا کانا و بصریا و شامیا چا زم پا حدیث عمالو کم کدو کوفی والا نقل کردی کدو بصری والا نقل کردی کدو شام والا نقل کردی زب کدو فرقون بینکوما او دارن امام شافعی رحمه اللہ بویلے ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو اولى ولا تقلدوني كما خبر جماعة كده ده او رسول الله نه دای خلاف خبر نه کلی او هغه صحیح حدیثی نه فهو اولى هغه په کار کې دا غی ته به دری وکړی شي ولا تقلدوني ما تقلید به بیان کوي امام سی بن راضی که تاسو ما خبر اخلي حدیث پر دې چې دای امام شافعی وی دلته بعض شاګردان دي چې کوي د استاد ډیر متاثر یې کنه آیات او حدیث عبد الله فریدی داغه د پاره د څه نه د پکا د ایمان خرابواله ده د ایمان تقاضا ده چې قران حدیث هغه مفي ک الله رسول خبره مکه کا او د عالم عزت په خپل ځای باندې وي لیکن زمره ده چې دا خبره دیوانه خستل شي هغه دا غاړه خلاصه سیر علام ان بل الله سم جل کرا غلی هغه دا غاړه خلاصه کړی فرمایلی دي کل مسئله صحه فی الخبر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ارا خبا مساله چې آی کی صحیح حدیث رسول الله ثابت عند اهل النقل د محدثین په نسبت باندې به خلاف ما قلت او زما د خبره خلاف او فانا راجع عنها فی حیاتی وبعد موتی زدا مسلین واپس کوم که زه ژوندې مو که زمړې که ژوندې ته واپس کې مو که پس د مرګ ما مساله به نه وره او دا چې حدیث ان تراغه که او ما ته معلوم نه دی دین دا معلوم نه چې علما خو یو قران حدیث عظمت پر سره کې لري دیم دا چې د خپل تابعداری په خلکو لازمې نه او بل دا ده چې ټول حدیث ای ته رسیدلی نه دي په دا ټول حدیث د امام شافعی د امام ابن حنبه د مالک مخه ته پراته وي نو دایم چې به اختلاف نه راتللی د شډیر اختلاف به نه راتللی په دا ټول حدیث ته منو معلوم دي د وجه نه حدیث به کله راغی او د امام ته معلوم نو حلية الاولیاء نهم جلد کې دا قول نقل کړی دی. امام القیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې نقل کړی دی. دارنګه امام شافعی دی اذا وجدتم فی کتابی زما په کتابونو کې کتابو مندګه خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله د سنت خلاف قولو تاسو پای کول وکړي ودعوا ما قلته او ما چې کوم خبره کړې ده نغیز ته پرې دی اغیل اعتبار مور کوي سیر کې دا هم نقل انور کتابونو کې هم دا او اعلام الماقعین کی حلیۃ الاولیاء نه هم جل کې هم دا ربیع سیبای مادی من شایفین و آوری دا یو سری و تیو بیاری امام شایفی وقتی حدیث بیان یو شاگرد و تیو جتا خوزو بی هاد الحدیث یا با عبداللہ تپا دی حدیث عمل کی تپا دی استاد مذہب مطابق دے ناغو دیر اکا خبر وقتا وقلتی مطا رویتو عن رسول اللہ سم حدیثا صحیحا ولما خوز بیهی کل جزد تاستا صحیح حدیث را نقل کم او زه خپل پاغي باندې قول و نکم یعنی عمل به و نکم او یقین به و نه لرم نه فاشهدکم ان عقلی فذهب زه تاسو ګوا کوم چې اوس وځلې وانه ما زکه چې رسول الله حدیث دی موجود او غلی ذلت ور کوم زه خپل لون ته کار زه مسلمانې کار نه دي زه به په کې لیوانې ما عقل به نه ني که زما عقل چرته پځي زه به چرته دې و نکم چې رسول الله حدیث دې زه بیان کوم به دې چې زما مذهب نه دي لکه دا مقلدین دا کار دي ته حدیث کتاب ته بناسي بخاری ده هذا قد حديث من غير راضي من شافي حديث دا احمد بن حنبل حديث او دي حديث نه جوابونه واره رسول الله حديث او غير درس دبل چا پر ور کول دا ولا کې لیوان توب ده یا بیمانی ده یا لیوان توب ده عقل خراب شوی ده که چرته عقل خراب نه نه دي کار به نه کوله دا قول توحیدۃ الاولیاء کم نقل له په تاریخ ابن عساکر کم نقل له او کتاب العلود الذهبی کم نقل له صفت الصلاة دلوانی کی ہم نقل لیں پتہ کی کتابوں نے کہ دا ہم راگلی دی حمیدی و امام شافی اور دی حدیث نقل حمیدی دا آگر شاگرد دو امام وطبی ویلی جتا پا دی حدیث عمل کے عطا خضبی دا استاد مذہب موافق دے ناغو تا غصش او یہ فرمال چرا ایتنی خرجت من کنیس او علی یزن نارون آیتا زیدی دلیم جسا دا گرجین راویت لما او کن زنار میں چولی دا یعنی زه کافر یم چې ذکر کړل رسول الله حدیث واورم او بیان یې کوم عمل به نه کوم حتی اذا سمعت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثا لا قول به چې زه به رسول الله حدیث واورم او غیبا به قول نه کوم پای به زه مذهب به خپل نه جوړم او خپل عمل به پای به نه کوم دا خو هغه څوک کوي چې د ګرجی نه راوتی یا زنار یې چولې د مجوس په شان زنار د کافرانو نه کړه او د کنیزین څوک راوځي غالبا کافری د یهودانو د نشاره د ګرجونو چې راوزی د کافری زه څه کافری مې د رسول الله حدیث به ما مجه ته راځي زه به ورزم یاندا د کافرو کار ده دا باز خبره به دې خبره خبرکی وي تاسو موږ ته کافر وي موږ نه مسلمانان ته کافر نه یو لیکن دا د کفر کار نه دی په کار مسلمانان ته د کافر نسبت کول جایز نه دی لیکن دومره ده چې د رسول الله حدیث ورزی قصدن عمدن ورزی هیڅ پروا نه لري دا د مسلمانانو کار نه ده دار امام شافعی رحمه الله ویلی دی کل حدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم فهو قولی و ان لم تسمعوه مني ار حدیث در رسول الله نقش بس دغه زما حدیث اگر که تاسو ما نه اوریدل زما د خپل دلیل او د بل علم خپل درای شي دا خو لازم نه زما په خپل تاسو واوري نو حدیث بی او که زما د خپل و نه اوري تاسو له خه خبره کړه زما د زمانه خلق وای چې هغه آیات او حدیث ټیک زمنګ منو کې د امام ابو حنیفه په خپل راغلی داغه د چوکاټ دلاندې دا به چوکاټ کې راغلی نو ٹھیک کدا به چوکاټ کې نین به به جوابونه کو د سیم نه وځي نیمه نو د سی وایي جواب به تکو هغه به څه جواب کړی او حدیث به فریدو ایمان شافی وایي چې نه دا لازم نه ده چې دا یو لاره ده فقط چې بس ما په لار به راغلی نو تاسو به هغه منئ او که زما لار په بل لار راغلی نو به منئ نه که یو حدیث تاسو مانه و نه ورته د بل علم د طرف راغلی هم رسول الله حدیث دی په صحیح سند ثابت دی په عمل کوي خبره کړی ده البداية والنهاية لسم جلد دا خبر نقل له سيري الله من نبلا كم نقل له دا طولي عبارتين مختلف دي مطلبي يو ده إمام شافعي ويفرمه البا أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به كم أسمان ده جبا ما بسوري وكي أو كم أسمك بما وچبكي كل جزد رسول الله عليه حديث نقل كم وبيبا عيبا نقول لكم فعيبا نزعمل لكم ونبيبا کم اسمان مال پنای راکی کم اسمان کو پنای راکی نه پس اسمان کې خلاصې ده شم د الله نه پس ما کوي ولی الله د نبی وینا چراله په هر چا باندې فرض ده پاغه باندې عقیده ولري پاغه باندې یقین وي کی خپل مذهب دی جوړ کی عمل به وږي نو دا ګمان به ما باندې مکوي ادم یو قانون کلی هغه کوسته ده هغه فرمای اجمع المسلمون د مسلمانانو په دې ټولو په دې اتفاق ده او دا اجماع ډیر خلک نه مني علی ان من استبانت له سنت من رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته چې رسول الله یو حدیث کار شو نو لم يحل له دل جائز نه دی ايدا اهل قول احد چې دا د رسول الله طریقه او سنت د چا د وینا د لپاره پریدي چې لکه دا خو موږ مزل کې نه زمو مشران نه دی ویل زمو پارتي نه دی ویل زمو استاد د څه باندې وایي چې رسول الله حدیث تر کار شه به بد څه نه چې چا به قول کړی دی یعنی دی کړی سید عمل پای باندې قول پکړی د چا د خبرې لپاره واغ نه پریدي چې دا حدیث دی خو پلان کې به قول نه دی کړی نو به عمل نه کوم څه باندې وایي سلام المقین کې د اجماع شغل سامي نه قیم نقل کړی دی امام شافعی نه اودایم فرمایلی دی اذا صح الحديث هو مذهبي لك هذا نور اي مونا نقل كسي هذه سابي كذا بس ما مذهبي واذا صح الحديث فضربوا بقول الحاد كسي هذه ترى اور سر اسماء خبر ديوال الرول او ده ديوال نشتر ما ندار جي فريد اغيلا اعتبار الامور كوي لك هذا مجموع الامام النووي او سيري علام النبلاء مجموع اول جلد ليش بيد صفحه كده راغلي دي او امام شافعي رحمه الله قد يخبل اقواله كي غاړه خلاصه کړل دا کوس کم شوافع یا کم انسانان په دنیا کې دي دا شوافع په دې ماليزیا علاقه کې په دې کې ډیر دي انډونیشیا په دې علاقه کې دي چینه کې یو ځبل دی دي کدی وسره لګي او حدیث در رسول الله هغه پری دي او د امام شافعی مذهب او دغه فقه غوړه کوي نو دین د الله تعالی د ایو پرانی در رسول الله سم وکړو نه د امام شافعی وکړو څنګه مو توګه دې مکه وای دارنګه احناف امام ابو حنیفه یا داغه شاگردان قول واخسته حدیث پرې خو ده نه د الله حکم مانو نه د رسول الله تابع داری وکړه او نه د صحابه نه د امام تابع داری وکړه بلکې د شیطان تابع داری ده د دې د وجه ده چې نه د پکاره دا امام عزت په خپل ځای ده قول پکار دي ادای احترام او یوه چې د دین کوم خدمت کړي ده دای تایید دا استاینه پکار ده لیکن زم رضا شي کتاب او سنت بنغه حکیمه نه دي هغه به د پاسه نه دي دا امام شافعی رحمه الله په باره کې د علما کرامو ثناګانی او صفاتونه سهل علم د دتونه صفاتونه کړی دي او لکه دا د توثیق دی دا د یو کمال د علما کرامو په اقوالو کې راخره شوې ده امام احمد ویل لقد كان الفقه قفلا ففتحه الشافعي دا فقه د سوجي جرندوا نو امام شافعی راغی کولا وکړه امام مالک وی ما اتانی قرشی افهم من الشافعی دا قرشی نیو کس ما تا ندر آگل که امام شافعی نزید پویی اللہ سبحانه وتعالی دل علیه زید بسیرت ورکلو معرفت السنن والا اثار دا امام بحقی که دار آگلی دی او دارنگا سفیان ابن عینه بویلی اذا جاء شیع من التفسیر والفتیا کلا بچه سفیان ابن عینه تا سا تفسیر مبارک است ته پوس راغ یا فتو براله استفتا به وشله نو التفت الى الشافعي امام شافعی ته به قتل او فرمایل به سلو هذا دنه ته پوس کی تفسیر دا کا عالم ده او په پتو باندې دا کا پوی او مامون ویلی چې قد امتحنت محمد بن ادریس په کل شی فوجته کاملا دا ما په هر شي کی امتحان کا مامون رشید دای بادشاہ امتحان میں پہو کو پہو فقہ کی پہو لغت کی پہو حدیثو کی میں کامل انسان میں مندکار فن کے ماہر دے او ابو ثور الکلبی وی ما رأیت مثل الشافعی ولا رأاہ و مثل نفسی امام شافعی بشان علم مانے لے دلے او غبت اخفر زان بشان علم مانے لے دلے امام احمد وی کان الشافعی من نفسه الناس امام شافعی جو پہ طول خلو کی زید فسیحو زکر جی لس کالے پہ دو حزیل پہ قبیلے کی تیر کرو دو بلاغت دے دو ولد پارا او اسحاق بن راوی ما تکلم احد بالرای من ائمه الاجتهاد الا والشافعي اكثر اتباعا منه او اقل خطا منه الشافعي ويكم علماء الكرام چې په اجتهاد خبري کړی دي قياسونه کړی دي امام شافعی پای کې امام دی نو د خطاین کم ده او تابعداری د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره ده یعنی د اقوال ضد سنت سره برابر دي او خطای د اقوال ګری کم ده داغه کتری ده سیر علامه نبلا کی نقل کړی شوی دی او ابو حاتم رازی او محمد بن دیس صدوق دی رښتینی شخصیت دی او احمد ابن ابي سريج الرازي و امارة احدا افوه ولا انتق من الشافعي ما يتنه دلده چه دير خيست خبره كوله علي او دير گوهي لكه امام شافعي بشانته مبرد بيلي دي امام شافعي چو شاعرمو ادبناكمو او پا قراتو دا قرآن من دير خبوه دا او ابو عبيد بيلي دي چه امام شافعي فسيحمو عاقلمو او ډیر ورعهم متقین انسان هم ایوان احمد بولا او په منځ کې څلويخ کالونه دعا کوله یو عالم وای زده سفیان سره ناستو مداغه سوید ابن سعید نوم دی وای سفیان سره ناستو منځ کې امام شافعی راغی سلام واچو کیناست نو په دې کې سفیان ابن عینه یو حدیث را نقل کړ دا سه حدیث په پای کې د تقوا خبرې وی د الله دیری امام شافعی باندې څه بشیراله داوی ابا محمد ما ته محمد بن حدیث شافعی نو وی دا واجو تا وکو چې دا محمد بن مرشی که څه چلوش نو سفیان بن عینه ویل چې نا کدا چې ته مړی نو فقط ما ته افضل هر زمانه په زمانه کې بهترین انسان به مرش نو په زمانه کې دنه بهتر نشته دا بل شي د دنیا نه ابو عبیده وای چې ما د امام شافعی شنه عقل من نو لیدلې حتى لو جمعت امه لوسعتهم عقله کی امه تر جمع شي کنه د عقل ټولو ته کیده د عقل به تقسیم شي وای کنه ټولو لپاره کیده دا چې عقل الله ور کړو امام احمد وای اسحاق بن راوی دا چې اذهب بك الى من لم تر عيناك مثله تاسو ته عالم نه دی بوزه ما جستا سترګو به دا چرته نه لیدل امام شافعی دی وای بوت راځه دا عالم دی علماونه امام شافعی رحمه الله یو ډیر ناشنا کار سیر کې دار ازي کړو هغه دا چې د یونس صدفی او عالم دغه سم مناظره و په یو مسله چې ناغه دا ډیر عقل من سره دی امام شافعی ولې یو مسله کې سم مناظره وکړه نه دیو بنسته جدا شول او یو بل ته بس پکاره پکارم جو هغه څه خطای ما د څه خطای نه بلوس بیته ملاو شول ما سم ملاو شول زیاده لاس نه وینولم او ما ته یو جواب موسا یونس صدفی کو نیدا الا استقیمه یدا برابر خبر نه ده ان نكون اخوانا وهل لم نتفق في مساله دورونو په شان ژوند به تیر او اگر که په مساله کې موږ اتفاق نه یی دا ډېره خبره ده کله کله د موحدین او د اهل حق او د اهل حدیث خپل ما بین کې په یو مسله کې اختلاف راځي زګه د فهم سره دا اختلاف تعلق لري چې فهم دی چې کمی نو ورور ولی به باقی وي که په مسله کې اختلاف به خیر دی توس دنامنه بنا لا شنو غدی په نامه باندې پس درو کو نه زینګ دم زما سره ولې به باقی اگر کې په دې مسله کې زما سره اتفاق نه راځي ها دا رنګ مثلا په ویتر کې وته لاس چې ته دوا په شکل زبې نه چتم ولې به باقی اگر کې دې مسله کې زما سره اختلاف زه تانه شم قانع کول ته مانه شم قانع کول محبت به باقی اگر کې په بعضو مسلو کې دې بس اختلاف دا طریقه ده د سلف لکه صحابه طریقه دا و چې یو بل باندې به کله کله په مسله کې رد موګه الگ استام سره ټیک نه دا واست ټیک نه لیکن محبت به ما شنه باقیو عشر جانا و يرحم الله ابو عبد الرحمن الله دې ابن عمر رحم وکړي دا مسله کړه لیکن خطا ده او سره د خسړه نه ته دعا د رحمت کوله او حال لا ده چې مسله کې ول اختلاف کاو مسله کې اوس خلاف کول او داغه تایید کول یعنی دا مین محبت وسره ساتل دا بکار ده دا د اهل سنت او جماعت طریقه دی یوم بدعتی دی بدعتی چې اختلاف راغی غو هم رات کې مسله هم لرات کې او د اهل حق او چې اختلاف راغی نو مسله کې به پرد کې چې مسله ټیک نه ده لیکن د سوي سره محبت ساتي دا تعظیم به کې احترام به کې احترام به کې دا طریقه ده او امام شافعی رحم الله دا چې نور د دم متعلق کسته کسته اقوال چې په بل درس کې ان شاء الله غره زی هغه بیانود الله په اذن سره او بالله تعالی توفیق